استخارہ صرف مباح چیزوں کے بارے میں ہوگا، کسی گناہ کی چیز میں استخارہ جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی شراب پینے نہ پینے کے بارے میں استخارہ کرے، یا کسی گناہ کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں استخارہ کرے، تو ایسی صورتوں میں استخارہ ممنوع ہوگا۔ ثابت یہ ہوا کہ استخارہ صرف مباح چیزوں میں ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا استخارہ ہر وقت ہو سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی مخصوص وقت ہے؟ آدمی جب چاہے تب استخارہ کر سکتا ہے یا اس کے لیے کچھ مخصوص اوقات ہیں؟ جواب یہ ہے کہ استخارہ کے لیے مخصوص اوقات نہیں ہیں، بلکہ بندہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسی وقت استخارہ کر سکتا ہے۔ یہیں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ممنوع اوقات میں آدمی کوئی ارادہ کر لے تو کیا ممنوع اوقات میں بھی استخارہ کرے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ اوقات ممنوع ہیں، ان ممنوع اوقات میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، تو کیا ان ممنوع اوقات کے اندر بھی استخارہ کی نماز پڑھ کے آدمی استخارہ کی دعا کر لے؟ جواب یہ ہے کہ ایک تو ہیں فرض نمازیں، تو فرض نمازوں کے لیے اوقات متعین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کے اوقات مومنین کے اوپر فرض ہیں۔ فرض نمازوں کے لیے اوقات متعین کر دیے گئے ہیں، انہی اوقات متعینہ میں آدمی کو فرض نمازیں ادا کرنی ہے۔ رہا فرض نمازوں کے بعد نفلوں کا معاملہ، تو اس سلسلے میں ایک خاص بات اور اہم بات جاننی ضروری ہے، وہ یہ کہ نفل نمازیں یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں، سنتیں بھی چاہے وہ موقدہ ہوں چاہے غیر موقدہ ہوں، سب کی سب نفل میں آ گئی۔ نفل کے معنی ہوتے ہیں زائد، یعنی جو فرض نمازوں سے زائد ہیں۔ نفل الگ سے کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ فرض نمازوں کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں انہیں نفل کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ زائد ہیں اور نفل کے معنی ہی زائد کے ہوتے ہیں۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں نفل کہتے ہیں، یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ بعض نفلی نمازیں تعبد محض ہیں، عبادت محض ہیں، اس قسم کی نفل، ان کے اوقات ہی میں پڑھی جائے گی، اور اوقات ممنوع میں ان کا ادا کرنا درست نہیں ہوگا اور نہ ان کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے۔ جو نوافل عبادت محض کی قبیل سے ہیں، جن کو ہم تعبد محض کہتے ہیں، ان نوافل کو نہ تو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے، دہرایا نہیں جا سکتا، اور ان کے لیے جو اوقات ہیں ان کو انہی اوقات میں پڑھا جائے گا، الا یہ کہ جب وہ آیا تو نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوتی ہے، اب آدمی ان سنن کو چھوڑ کر کے، ان نوافل کو چھوڑ کر کے نماز میں شامل ہو جائے اور بعد میں پڑھ لے، لیکن بعد میں کب پڑھے گا اس بات کا اسے خیال رکھنا ہے کہ وہ اوقات ممنوعہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا فجر کی دو سنتیں چھوٹ گئیں، اس لیے کہ جب مصلی آیا تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ امام کے ساتھ شامل ہو کر کے دو رکعت نماز فرض پڑھتا ہے۔ فرض نماز کے اختتام پر اگر اسے موقع ملتا ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے، تو دو رکعت سنتیں ادا کر لے، لیکن اگر دیکھتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے تو طلوع وقت، یہ طلوع شمس، یہ در حقیقت اوقات ممنوعہ میں سے ایک وقت ممنوع ہے، جب تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے تب تک سنت نہیں پڑھے گا۔ طلوع شمس سے پہلے اگر اسے موقع مل جاتا ہے تو پڑھ لے، گویا کہ وہ نوافل جو عبادت محضہ کی قبیل سے ہیں ان کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں، ایک تو انہیں ریپیٹ نہیں کیا جائے گا اور دوسرے انہیں اوقات ممنوعہ میں نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے فجر کی دو سنتیں، یہ وہ نوافل ہیں جنہیں عبادت محضہ کہا جاتا ہے، لہذا ایک دن کے اندر، ایک دن کے اندر صرف ایک بار فجر کی دو سنتیں پڑھی جائیں گی۔ فجر کی دو سنتوں کو بار بار آدمی ریپیٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ دو سنتیں عبادت محضہ کی قبیل سے ہیں۔ اسی طریقے سے وتر، یہ وہ جو عبادت محضہ کی قبیل سے ہے، یہی وجہ ہے کہ وتر کو ایک دن کے اندر صرف ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے گا، وتر کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ایک مسئلہ ہے کہ آدمی نے عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لی، اور وتر کے بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کم سے کم دو رکعت پڑھی جائے۔ اب عشاء کے بعد آپ دو رکعت سنت موقعہ پڑھتے ہیں اور ایک رکعت یا تین رکعت آپ وتر پڑھ لیں اور سو گئے، رات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اٹھا دیا، آپ کے دل میں کچھ نمازیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، اب آپ چار رکعت پڑھیے، دو رکعت پڑھیے، میسر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پڑھتے تھے آٹھ رکعت وہ آپ پڑھ لیجئے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وتر تو آپ پڑھ چکے ہیں، اب آپ وتر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جواب یہ ہے کہ ایک دن کے اندر صرف ایک ہی وتر ہے، اب اس وتر کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا جائے، وہ پہلی وتر آپ کے لیے کافی ہو گئی۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ جن نوافل کا تعلق عبادت محضہ سے ہے ان کو نہ تو ریپیٹ کیا جائے گا اور نہ تو انہیں اوقات ممنوعہ میں پڑھا جائے گا۔ اوقات ممنوعہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہی ہے کہ آفتاب سر پر کھڑا ہو جائے، جب تک ڈھل نہ جائے وہ وقت ممنوع ہے، پانچ وقت، پانچ منٹ کا ہوتا ہے، سات منٹ کا ہوتا ہے، دو منٹ کا ہوتا ہے، ایک منٹ کا ہوتا ہے، اس طریقے کا۔ اسی طریقے سے جب سورج زرد ہو جائے تو غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ ممنوع وقت ہے۔ اسی طریقے سے سورج طلوع ہو جائے جب تک کہ کھڑا نہ ہو جائے، یا اسی طریقے سے بلند نہ ہو جائے، کھڑا ہونے کا مطلب بلند نہ ہو جائے، اس کے اندر تمازت نہ پیدا ہو جائے، حرارت نہ پیدا ہو جائے، یا پورا نکل نہ آئے، تب تک آدمی کوئی بھی نماز نہ پڑھے۔ سورج نکل رہا ہو جب تک کہ مکمل نکل نہ جائے، اور مکمل نکل کر کے تھوڑا بلند نہ ہو جائے، تب تک آدمی کوئی نماز نہ پڑھے، یہ وقت ممنوع۔ تو یہ رہے اوقات ممنوع۔ اور نفل کی دوسری قسم ہے عبادت سببیہ، ان کو سببی عبادت کہتے ہیں، اور سببی عبادت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ علماء کا اس طرف زیادہ رجحان ہے کہ جو نماز سببی ہیں، جو عبادت محضہ ہے، ان کو تو اوقات ممنوعہ میں ادا کرنا صحیح نہیں ہے، اور ان کا ریپیٹ کرنا بھی صحیح نہیں ہے، دو بار ان کو نہیں پڑھ سکتے۔ اور جو نمازیں سببی ہیں، جو نوافل سببی ہیں، ان کو اوقات ممنوعہ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے ان کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے تحیت المسجد, آپ کو معلوم ہے کہ عصر کے بعد کوئی بھی نماز نوافل کی قبیل سے نہیں پڑھی جا سکتی. میری مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی فوت شدہ نماز نہ ہو. اسی طریقے سے ان فوت شدہ نمازوں کی قسمیں, مثلا سنن یا فرائض, یہ نہ ہو. اگر کسی آدمی کی ظہر کی سنتیں فوت ہو گئی ہیں تو وہ عصر کے بعد ان کی قضا کر سکتا ہے, اس نماز کے پڑھنے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے کسی آدمی کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور جب مسجد کے اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نماز عصر کی کھڑی ہو گئی ہے, اب عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے, اب بعد العصر ظہر کی نماز جو فوت ہو گئی ہے ان کو ادا کر لے. لہذا فوت شدہ نمازوں کے علاوہ کوئی بھی نماز عصر کے بعد نہ پڑھے. ہاں, سببی نمازیں پڑھ سکتا ہے, جیسے تحیت المسجد ہے. تحیت المسجد کا مطلب یہ ہے مسجد کا سلام, تحیا کے معنی ہوتے ہیں سلام کے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے, اس کا ایک مقام ہے, ایک رتبہ ہے. اس رتبے کو اور مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے آدمی جب مسجد کے اندر داخل ہو تو دو رکعت پڑھ لے, وضو بنا کر کے آیا دو رکعت پڑھ لے. یہ عبادت عبادت سببی ہے, اس کی ممانعت اوقات مکروہ میں پڑھنے کی نہیں ہے. آدمی تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے عصر کے بعد بھی. اسی طریقے سے وضو بنایا, نیا وضو کیا, اب دل کہتا ہے کہ اسی طریقے سے لاؤ دو رکعت نماز پڑھ لوں, تو در حقیقت یہ بھی تحیت المسجد کے قبیل سے ہوگا. اور جتنی مرتبہ آدمی مسجد کے اندر داخل ہو دو دو رکعت پڑھتا رہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحیت المسجد ہے, ایک نماز ہے, آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. جتنی مرتبہ آپ مسجد کے اندر داخل ہو یہ دو رکعت پڑھ لیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نوافل سببی ہیں, مسجد کا سلام, اب مسجد میں جب بھی آئیں گے تو سبب بن گیا نا, اس لیے کہ یہ نماز سببی, مسجد میں داخل ہونا سبب بن گیا نماز پڑھنے کا. لہذا یہ عبادات سببی ہیں, ان کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو اوقات مکروہ میں پڑھا بھی جا سکتا ہے. تو صلاۃ استخارہ در حقیقت دعا کی طرح ہے اور سببی نمازوں کی طرح ہے. سببی نمازوں کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اوقات مکروہ میں پڑھا بھی جا سکتا ہے. جس طریقے سے دعا جب بھی آدمی چاہے مانگ سکتا ہے, اس کے لیے کسی وقت متعین کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اسے اوقات مکروہ میں نہ پڑھے. اوقات مکروہ میں نہ پڑھے مناسب یہی ہے, بلکہ ایسے وقت میں پڑھے جو وقت ممنوع نہیں ہے مکروہ نہیں ہے, بلکہ ایسے وقت میں پڑھے جو وقت ممنوع نہیں ہے مکروہ نہیں ہے. اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد آدمی اس دعا کو پڑھ لے. اب آگے بڑھیے. ایک سوال یہ ہے کہ صلاۃ استخارہ اور دعائے استخارہ میں کس کو مقدم کرے اور کس کو مؤخر کرے, پہلے دو رکعت نماز پڑھے کہ پہلے دعا پڑھے؟ جواب یہ ہے کہ جب بخاری شریف کی آپ روایت دیکھیں گے جو حضرت جابر سے آئی ہے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اذا ہم احدکم بالامر, جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے, فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ ثم لیقل, جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نماز پڑھے فرض نمازوں کے علاوہ, ثم لیقل, پھر یہ دعا پڑھے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے دو رکعت نماز پڑھے گا اور استخارے کی نیت کرے گا, نفل کی نیت کرے گا, نفل نماز استخارے کی, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا. گویا کہ دعا کو بعد میں پڑھے اور استخارے کی دو رکعت نماز پہلے پڑھے. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو 12 سنتیں ہیں جن کے بارے میں مسلم شریف کی روایت آئی ہے حضرت عمر ابن عوص سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 12 سنتوں پر محافظت کر لے, برابر پڑھے, الا ہے کہ کبھی چھوٹ جائے تو اس کی قضا کر لے, یا کبھی بائی چانس نہیں پڑھ سکا, کوئی عارضہ پیش آ گیا تو وہ معفو انہو ہے, وہ سمجھو پڑھ لینے ہی کے ضمن میں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا ان 12 سنتوں کے پڑھنے کی وجہ سے. تو کیا ان 12 سنتوں میں سے کسی دو سنت کے بعد بھی استخارے کی دعا پڑھی جا سکتی ہے, یا ان 12 سنتوں کے علاوہ دو رکعت پڑھے؟ اس لیے کہ حدیث میں من غیر الفریضہ, فرض نمازوں کے علاوہ, تو یہ 12 سنتیں فرض نمازوں کے علاوہ ہی تو ہیں, لہذا ان دو کے بعد, ان 12 میں سے کسی دو کے بعد دعا استخارہ پڑھی جا سکتی ہے, پڑھی جا سکتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ حدیث میں آیا فل یرکع رکعتین, ان کے لیے مخصوص دو نمازیں پڑھیں, دو رکعت نماز پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ اور ان سنن موقعہ کے علاوہ دو خاص رکعتیں استخارے کی نیت سے الگ سے پڑھیں. فرض نمازوں کو چھوڑ دے, اسی طریقے سے ان 12 سنتوں کو چھوڑ دے, ان کے علاوہ دو رکعتیں خاص صلات استخارہ کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد دعا پڑھ لے. لیکن اگر ان 12 سنتوں میں سے کسی دو کے بعد بھی پڑھ لیتا ہے تو چونکہ حدیث میں من غیر الفریضہ, فرض نمازوں کے بعد, تو یہ 12 سنتیں فرض نمازوں کے علاوہ ہے, چل جائے گا کام. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے مخصوص دو رکعتیں پڑھے. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ صلات استخارہ کو ایک مرتبہ کے علاوہ اور مرتبے بھی پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب میں نے بتا دیا کہ صلات استخارہ یہ نماز سببیہ میں سے ہے, عبادات سببیہ میں سے ہے, اور عبادت سببیہ یہ دعا کی طرح ہے, لہذا دعا جب 24 گھنٹہ میں سے کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے, اسی طریقے سے صلات استخارہ بھی جتنی مرتبہ چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے. رہا ابن سنی جو روایت لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو مخاطب کر کے کہا کہ یا انس اذا هممت بالامر, کہ اے انس جب تو کسی بات کا ارادہ کرے تو فاستخر ربک فیہ سبع مرات, تو اس سلسلے میں اپنے رب سے 7 مرتبہ استخارہ کر لے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی کم سے کم 7 مرتبہ استخارہ کرے, لیکن یہ روایت ضعیف ہے. بہرحال جواز یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کے علاوہ بھی کئی مرتبہ صلاۃ استخارہ اور دعا استخارہ کر سکتا ہے. عقلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ دعا کی طرح ہے اور دعا بے شمار مرتبہ مانگی جا سکتی ہے, اور یہ عبادات سببیہ میں سے ہے, اور عبادات سببیہ جتنی مرتبہ چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے. رہا نقلی دلیل, سو مسلم شریف کی روایت دیکھو. مسلم شریف میں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب کعبہ جل جاتا ہے اور اس کی دیواریں جگہ جگہ سے شق ہو جاتی ہیں, امکان یہ رہتا ہے کہ کبھی بھی کسی آدمی کے اوپر دیوار گر پڑے, تو آپ قوم کی بے حسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے سامنے ایک تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کعبہ کی کیا حالت ہے اس میں آگ لگنے کی وجہ سے, اگر تم لوگوں کا گھر جلا ہوتا تو اس کی تجدید میں دیر نہ کرتے, جلدی سے بنا لیتے, یہ تو اللہ کا گھر ہے, اس کی تجدید میں تو بہت جلدی کرنی چاہیے, اور دیکھو میں جو ہے 3 مرتبہ استخارہ کروں گا, اور 3 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ سے استخارہ کرنے کے بعد پختہ عزم کر لوں گا, پھر دیواریں گرا دوں گا اور اس کے بعد نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر کروں گا. مسلم شریف کی یہ روایت بتا رہی ہے, صحیح روایت حضرت عروہ ابن زبیر کا جو قول ہے, اسے پتا چلتا ہے کہ آدمی ایک سے زائد مرتبہ استخارہ کر سکتا ہے. 7 مرتبہ والی جو روایت آئی ہے وہ ضعیف ہے, 7 مرتبہ سے زیادہ بھی کر سکتا ہے, 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 10 مرتبہ, 20 مرتبہ, جس طریقے سے آدمی دعا کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہوتی اور کوئی متعین حدود نہیں ہوتی. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آدمی دو رکعت نماز استخارہ کی پڑھ کے جب دعائے استخارہ پڑھے تو کیا اس کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ جی ہاں, احمد میں اور اسی طریقے سے ترمذی میں ایک روایت آئی ہے, اس روایت کو میں کسی موقع پر ریفر کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے, جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے لیے, تو اللہ کو اپنے بندے سے بڑی شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے اس پھیلے ہوئے ہاتھ کو نامراد اور ناکام واپس لوٹا دے, اس لیے کہ تمہارا رب بہت ہی حیا والا اور بڑا ہی شرم والا ہے. اس کی طرف کوئی بندہ ہاتھ پھیلائے تو اسے شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو ناکام اور نامراد واپس لوٹا دے. یہ روایت احمد میں بھی اور ترمذی میں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی دعا ہو اس کے لیے آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے. ہاں, چہرے پر پھیرنے والی روایت کے بارے میں کہہ چکا ہوں, اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب ضعیف ہیں, لہذا ہاتھ اٹھائے لیکن اسے چہرے پر نہ پھیرے, یہ طریقہ سنت کا طریقہ نہیں. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر یہ دعا کسی آدمی کو یاد نہ ہو تو کیا وہ اسے لکھ کر کے پڑھ سکتا ہے؟ دو رکعت نماز تو وہ پڑھ سکتا ہے, لیکن جہاں تک دعا کا مطلب ہے, اتنی لمبی دعا اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس سلسلے میں صلات استخارہ پر ایک کتاب علامہ عدنان العرور شامی نے لکھی ہے, اور حضرت نے اس کے اندر یہ باب باندھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو دعائے استخارہ طویل معلوم ہو, لمبی معلوم ہو, اور اس کے طول اور اس کے لمبے ہونے کی وجہ سے اسے کوئی یاد نہ کر سکے تو اسے لکھ لے, جس بھی زبان کا جاننے والا ہو اس زبان میں اسے لکھ لے, اس لیپی میں لکھ لے, اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کاغذ کو دیکھ کر کے دعائے استخارہ کو پڑھ لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعائے استخارہ کو دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں دو دلیلیں لائے ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ آدمی یاد نہیں کر پا رہا ہے, یاد کرنے کی کوشش کرے, یاد نہ ہو تو کاغذ میں لکھ کر کے اسے پڑھ لے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس ارشاد کو بھی وہ دلیل میں لائے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا کسی نفس کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی کہ اس کے اندر طاقت ہے. ظاہر ہے کہ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے, نہ یاد ہو ذہن نہ کام کرے تو وہ مکلف نہیں ہے, اتنے ہی کا مکلف ہے جتنا کہ وہ کر سکتا ہے. لہٰذا اتنے کا تو وہ مکلف ہے کہ آدمی لکھ لے وے اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا استخارہ پڑھ لے. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا صلات استخارہ کی جو بات ہے, اگر آدمی دو رکعت پڑھتا ہے تو کیا ان دو رکعتوں کے اندر کسی مخصوص سورت کو پڑھا جائے؟ نہیں, جو بھی سورت یاد ہو دونوں رکعتوں کے اندر پڑھ لے, جسے عام سنن کے اندر آدمی کرتا ہے. یہ تمام کی تمام باتیں صلات استخارہ کے تعلق سے اور دعا استخارہ کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں رہنی ضروری ہیں. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کے واخر دعوانا الحمدللہ.